21 верасня, пачатак вайны, вернік ярсаляце крыж. 2 гады таму отец Лен быў у Иерусалиме ля труны Господней. Разглядаем разам зроблены там фотаздымак з бел-чырвона-белым сцягам. На Господней грамніцы сцяг, таму што гэты калёры бел-чырвона-белыя з'яўляюцца хрысціянскай сімволікай, кроў і вада Хрыста. У наступным годзе планіруем тыску на новае свяцілка. У гэтым годзе мы рабілі рамонт. Шмат грошай людзі збіралі, бабкі старэнькія. Кажа, дайце нам такую працу, лягчэйшую мы будзем працаваць. То людзі вельмі з нашай коліцы, моцнай веры. Вось там уратуе веру. Прагучалі падарожныя нататкі Віталя Сямашкі са Смаргоншчыны. Ну а зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко заявіў, што ў Беларусі будзе праведзеная лібералізацыя не толькі эканомікі, але і жыццядзейнасці ўсяго грамадства. Паводле Лукашэнкі, неабходна спыніць бюракратычны здзек з эканомікі. Згодна з справаздачаю Нацыянальнага статыстычнага камітэту Беларусі, запасы гатовай прадукцыі на складах прадпрыемстваў ад пачатку фінансавага крызісу перавысілі палову ад вырабленай прадукцыі. Еўракамісарка Беніта Ферэра-Вальднер павітала пастанову аб рэгістрацыі руху за свабоду, назваўшы яго крокам у правільным кірунку. Сёння міжнародны дзень імігрантаў. У Беларусі прырост насельніцтва за кошт імігрантаў складае каля 5000 чалавек за год. Штангіст Андрей Арамнаў і лёгкаатлетка Аксана Мянькова прызнаныя найлепшымі спартоўцамі Беларусі 2008 году паводле вынікаў апытання газеты «Спартивная панарама» і Нацыянальнага алімпійскага камітэту. У цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» сёння гучыць перадача «БССР». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім. БССР – Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка, утвораная 1 студзеня 1919 году, адна з 4 стваральніц Савецкага Саюзу ў 1922 годзе і адна з 3 яго ліквідатараў у 1991. У 1991 годзе была пераназваная ў Рэспубліку Беларусь. БССР працягвае жыць у свядомасці сучасных людзей як настальгія па лепшых часах, калі за чалавека думала партыя і дзяржава, а падтрымку ім чалавек аказваў за пэўныя сацыяльныя гарантыі. З мітам БССР нас лучыць багата легендаў пра невераемны ўзлёт культуры і пра тысячу страваў з бульбы, пра родную мову і пра футбол. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Сергей, чым жа была БССР? Фармальнай адміністратыўнай адзінкай у савецкай імперыі ці рэальнай дзяржавай? Ад пачатку свайго стварэння БССР была не больш рэальнай за БНР. Бальшавікі 1 студзеня 1919 года абвесцілі раптам у Смаленску незалежную савецкую сацыялістычную рэспубліку Беларусь, то бок ССРБ, а не БССР. На чале рэспублікі стаў паэт Цішка Гартны, але тая савецкая беларуская рэспубліка праіснавала толькі 2 месяцы. І ўжо 27 лютого 19 году была утвораная не менш эфемерная літоўска-беларуская ССР, але без велізарных этнічна-беларускіх абшараў са Смаленскам улучна. А вось жа назва БССР узнікае толькі напярэдадні ўваходжання яе ў СССР, то бок напрыканцы 1922 году. Такім чынам, Сергей, ад самага пачатку мы не маем пэўнасці з той дзяржавай. Вся гісторыя БССР, яе стварэнне, узбуйненне, ахутаныя смугою